ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قرآن عظيم الشان الله بندیانو تا د مصیبتونو سختو په وخت کې تعلیم ورکی د علاج چه بندا تا باندې چې کله مصیبت او سخت راځي دې کتاب کې ځان لا وظیفه ګوره ځان لا ذکر ګوره ځان لا آیت ګوره دیکھ استاد عرص علاج دے لقد انزل الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون اللہ ہی ما خدا سے کتاب نازل کرے دے چاہی کہ استاد ذکرم دے اگی کہ استاد علاجم دے اگی کہ استاد شفاہم دا اگی کہ استاد پارا امنم دے بس زمونږ د پاره بل لار نشته د الله د دې عذابونو نه د نجات دا ټول عذابونه دي چې انسان پریشان دي او سکون نشته اور وخت کې قسمه قسم نوی حادثه نوی کارنامې کیږي چې باغې کې زیات د انسانانو موت تے حلاکت تے او تباہی دا پر ڈیرو علامو دا قیامت کے پیغمبر دا بیان کریوا چکا سورل حرج و زیاد شی بیا تپوستی ہو چه حرج سشے دے بی الموتو بس مرگون و زیاد شی چمخ کے باب پمیاش کې یو تن دومړ کې دو نو سوا په ځاونو باندې مري دا علامه د قیامت کې راغلی ده دې لپاره علاج نور څه نشته دی پس هم دا دی چې قرآن وایي چې بندا کته د الله نه ځان بچ کول غواړي نو داسې ځان نشي بچ کولی چې و تختې نه ډېر لرې لاړ شي چې دا اوس ما صدا اللہ لاس نرا رسی نا غداد چه ففر رو الاللہ دی اللہ تمندکا دی اللہ سردان نزدیکا دی اللہ پر رحمت کی زانو غرزوا نبت داد نجات ذریعہ دنو او دی وقت کی اللہ تمندوال سدی چنگن داغ سزیشتا دی چلال شون او ځانو سره نږدې کو یا ملاقات کو نه هغه تمنډه وهل دا کتاب ته قران ته ځان نږدې کولې چلاوی که څوک رحم غواړي نو بس زما کتاب سره تعلق ساتي و اذا قرئ القران واستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قران لوستې شي قران بیانې دي شي الله وی غور سره فکر سره سوچ سره وکې دي نو رحم وکړي چې الله د رحمت دا ډیر لوی سبب دی نو بس موږ له صرف دا په کار دي چې هر ورځ کم از کم یو سفاره تلاوت کوو چاله چې الله قرآن وروسته دی ادا ډیر لوی نعمت یې پی کړی دی نو ګوره بل علاج نشته دی هر ورځ دی یو سفاره تلاوت کوي او سره دی دوه رکعته نفل کوي او سوال لکوي چې الله موږ د دې عذابونو نه خلاص کړي موږ د دې مصیبتونو نه خلاص کړي او یا الله زموږ بل څوک نشته دی د دې بل څه علاج نشته دی بس تا ته فریاد کوم ستانه رحمت غواړو او ستانه نجات غواړو بل څوک نجات ورکون کې نشته دی الله مونږه پتا باندې ایمان راوړې دی زمونږ پتا باندې اعتماد دی زمونږ پتا باندې توکل دی بس دا علاج دی نو نور څه نشته ګوره او کدا نه ای نو انسان باسي ځان هلاکې او تباہ کی او رسوا کی د دې د ځان خلاصول لپاره بل علاج نشته یو د الله کتاب دی چې الله ویلي چې ما یو رسای را ځوړند کړی د آسمان نه دنیا ته د دې لپاره چې څوک مشکلاتو کې راضی او ابو اغست یو مصیبتونو را اغست یو دشمنانو نو بس دې ته د لاس واچي واعتصموا بحبل الله جميعا د الله په دې رسای باندې ټول جمع شي او لاس لګوي او د دې نه جدا کیږي ما دا د کامیابی سبب دی نو بس زمون خدا فرض دی چې تاسو ته هغه لار خیو چې هغه ډیره یقیني وي او بس دغه یو لارې چې په هغې سره انسان د دې عذابونو او مصیبتونو نه بچ کیږي او دقه د الله کتاب دی نو بیا وایم چې هر ورځ کم از کم یو سپاره تلاوت د قرآن کوئ نو دا به زمونږ لپاره سبب د رحمت شي. واخر دعوانا.